الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة الشورى پس د ضرورت یا حامیم سجدن ذکر کو مناسبت دا دی چاگی که سلور شبہات و جواب او دی که ددری و شبہات و جواب دی دیم دا دی چی مکی صداقت تا قرآن ذکر شو ندی صورت کی ترغیب ورکی او دریم داو مخکې زواجر زیاتو په اعراض د قران باندې لا تسمعوا لهذا القران ندی صورت کې زجر دې په شرک حمیم سجده کې ویلو ثم استقاموا چې کلمه وي بیا پاره کلکش دلته وي فاستقم کما امرتا تی پیغمبر دی مسلی تک لکشا دغزی سوره حامیم سجدکیم ترقو د دعوت طریقی وی ادفا باللتی احسن دلتا کیوا لس امور بیان کی د تبلیغ و تشجیع د پار مبلغتا سوره امام سجده کی ویلو چې دا اعداء الله دي د الله دشمنان دي چې د الله کتاب سره دشمنی کړې ده د دې سورته حامیم شورا کې ووي چې دی بغیر د الله نه نور اولیاء نه ولي او لس زلبا د الله فزر اولي التا ذکر کړی او قیدنا لهم شقرنا مونږ دی له مرګري شیطانان مقرر کړی دي دلته وداغینه تعبیر په شرکا او زرو کې چې هم لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين التا اثبات د قیامت ویلې يرد علم الساعه او دلته وزجري کم خلق پدی کی شک کئی تبا گمراہی کی پرات دی سورت کے دری باب دی پاول پنزلو سو آیاتنو کے با داولی شبه جوابی اگا داو چدا خبرستان امخ کی چاندہ کرینا منگ ایزکن امانو وذي جواب وي پتکرار سرا کذالک یوحی الیک و الی الذین ابیا ور پسیبا دویم شوبه جواب چټول کتابونه ستا خلاف دی موږ ستا خبر ځکه نه منو بیا دویم باب وي شپږ دیرشم پورې اغیق با درم شبه جوابی چه موجوده علماء تا سر مرگلتیا نکی اتفاق نکی زکا مستا خبرن شمن علی ابی اب آغا لس امور ذکر کی دا مبلغ دا شجاعت تا پارا بیا درم باب کی تردری پندوس پوری تزہید پی دنیا دی تخویف او لس صفتونه د مؤمنانو په ذکر کوي او اخر کې صداقت د قران لکه اول کې جو بیان شیو بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الله پوی په معنا زده كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم هم دغسي وحی کئی تا طرف ستا او دغه سی وحی کلی واغا کسانو تا جستان مخ کیو اغا اللہ چیز ورا ورا حکمت والا دی فرق نشتا دی اللہ وی دغا وحی ما تا تا هم کلی دا انورو پیغمبرانو تا هم او رستو داغی نمون اخلی دیار لسم آیات کی چدا پیغمبرانو دیتا میں وحی کلی دا سو کوئی کذالکا راجی دے دے حامیم عین سین قاف تا چسن قرآن کی دار آغلی دی تورات کی نور کتاب نکیم دغسی وچ حامیم عین سین قاف دغسی وحی اللہ لہو ملک السماوات وما فی الارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ دا پار دی غصو چی باس مانونو کی دی واسو چی باز مکہ کی دی وہو العلی العظیم اگر اللہ دیر اچت دے پخپلو صفتنو کی اور دیر لوئی دے پخپلو قدرتنو کی عظمت یا گورا تکاد السماوات و تفترن من فوقهن نزدیدی چی دا اسمانونا ٹکڑی شی روان شی ومن فوقهن دا برنا تخکتنا نچگنی بنیا دنیا کمزوری دی دا دنیا دی و عمارت پشانتی نا بنیا دنیا مضبوط تی و دا برنا بذکر وانی گی چی لوٹ پی زیاد تی دا ملائکو من فوقهن نیویلی ذکر الملائکت یسبحون بحمد ربهم ملائک دی دا اللہ پا تسبیح و پا حمد کی مصروف دی تسبیح وائی پا حمد دخل رب سر لکا جسنگا حامیم مومن کی ذکر شو تسبیح وائی وائی وائی بیا دعا غواری دی پار دا مومنانو دلتا اموی ویستغفرونا لمن فی الارض داغا ملائک بیا مغفرت سوال کئی دا بخنی داغا چا دا پارا چی پزمکہ کی دی گر دلتا خو عام شکنا لمن فی الارض زمکہ کی خو مومنانو شتا کافرانو شتا رب اللہ شتا طول دا پار دعا غواری نا دا آیات بخاسی دا آیت دا سورت حامیم مومن پا وجبان دی چالتا وم آیت راغلو نو لمن فی الارض نمراد مومنان دی خاص دا تعبیری تی ولی دا سوکا پا عموم سرا ولی زموکا کی یوازی دی دی نو اللہوی نور بومی خزما پا نزبان دی دی صرف بس زاغ نور تا انسانان نوے ما دی مومنانو تویما دا بکی حکمتو خواه لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبردار چی ملائک دعا غواری نا قبلی کنا بیشک اللہ دے بخشش کون کیوں مہربان جوابو شو یو چی کذالک یوحی دا خبر مخکم انبیاء کړي دا او تیم کوي نو زور نه داغه خلق له مشرکان له چاغي دا شبهات او اعتراضونه کول او لفظ دا اولیاء ذکر کوي داول والذین اتخذوا من دونی اولیاء الله حفیظ علیهم هغه کسان چې نیولې دي بغیر د الله نه نور مددګاران اللہ پاغی باندے نگاہ باندے اللہ حفیظ علیم بس تو پریدہ تخپل خبر کوا تبلیغ کوا اللہ غما تپریدہ زی پی جنم ومان تعلیم بی وکیل تب دینی زموارو ندا دویم زل جواب دی یو جواب شو کذالکا یوحی لیکا او دردی اول شبه دویم جواب دے وَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا هم دغه سیمون وحی کړی د تا ته د دې قران په عربی ژبه لتنذرهم القران من حولها چویره ته په دې مکی والا خلق هغه چې چا پیر دې نه دې ټوله دنیا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه او یې یره دا غروزی د جمع کېدو نه چې نشته شک پاږي کې فريق في الجنه وفريق في السعير قیامت څه صرف دې ته وي یو ډله به په جنت کې شي او بل ډله به په جهنم کې شي قیامت الله نور صلی الله راولي چې کینه وی کې نور سکار دی نور سو روزګا ایس صرف دې لپاره چې چا خواري کړی دا نکړول دي لوګي تن دې تیر کړی مغی له الله جنت ور کوي او چې چا مستی کړی دا چې هغه کولری او ته پرتی وی د کارونو په ځای کې نوی بجانم تبوزی بس دې لپاره په قیامت نور سلنا اس کار نور په قیامت کې نشته وفریق فی الجنه وفریق فی السعیر ولو شاء الله لجعلهم امه واحده کچری ذ الله خوخه نو ګرځولي بهو ټول یو جماعت ټول جنتیان ولکن یدخل من یشاء فی رحمته لیکن داخلی الله سوک چه غواړي په خپل رحمت کې چې ایمان دی او په خپل جنت کې والظالمون او کوم چې ظالمان دي ما لهم من ولي ولا نصير نشته د دې لپاره سوک دوستانو مددگار ظالمان زکو چې خدای نه مانو اکه ډیر وی چې ولي نه مانو فنا واحد لا شریک یې نه مانو کنه اسی خدای مانو ناسی خدای منل نی داس بی منی چی وحدهو لا شریک لگو بیا رد دی او دا اولیاء و ذکر ام اتخذو من دونه اولیاء دی خلقونی والبغیر دالانا نور سک دخ پلاجت و ضرورت تپار مددگاران اللاوی چیزوام نساجت و بل چاہتا چزیما مستقبل ولی تساجت ته ورته بوزي فالله هو الولي الله ولي دې کنه ده خدای باندې فالله هو الولي حصر وکه الله حقیقت کې ولي دې ځکه ولي مددگار ته وي مددگار بل نشته او هو يحيي الموتى او دا غزمره قدرت ته چې مړی ژوند کوي نو ته څه غواړې چې تمړې ته پروت ته کو او هو یحیی الموتہ هغه ذات چې ژوند کوي مړی او هو علی کل شین قدیر یوازې دانا فارس باندې قادر دی راول شو به جوابونه دوو شو کذالک کذالک بیا هم چې راځي نو جواب وای ښا مزویم شو به داوا چې موجوده کتابونه موږ راخلو نو استاد مسلې خلاف دي هغه کې دا د ملک وسیلی دی او دمون دی درودونه دی او غیر الله توازن دی او تعویذون دی او ساختون دی او قرآن کې نشته دا څنګه چلل کتابونه ټول ستا خلاف دي الله وی قرآن سره کې دی کنه دا خو میزان دی قرآن تا اللہ میزان ویلی پا دیو تا لے نو کدیو تا سعیوی خوٹک دا کدیو تا نوین دی سمندر تا غور دا ویکن دا کتابونو چا جوڑ کلی دی وما اختلفتم فیه من شین او حقا چی تاسو اختلاف اکباغی که که هر مسئلی چیغا قرآن کی او شان تیوا و دغی کتابنو کی بل شان تیوا فحکمو الاللہ مداغی فیصلہ دا اللہ کتاب تاوسے فحکمو الاللہ ارا خبر خوا نشابوری وی حاضر شاملن هذا شامل لجميع الامه الى يوم القيامه طول امه توي تر قیامت چې کومه مسله کې ګډ وډ شوې نو قران ته راوړل ذالکم الله ربی دغه صفاتونه والده الله رب زما علی توکلتم خاص باغ می ځان سپارل ویلې اونی بو او دې الله ته رجوع کوم او دې الله کتاب ته رجوع کوم دا حاکم دی فاتر السماوات والارض هغه ذات چې به مثال پیدا کون کې د اسمانو د زمکو دی فاتر السماوات والارض به مثال پیدا کون کې د اسمانو د زمکو دی جعل لكم من انفسكم ازواجا پیدا کړی ستاسو لپاره د خپل نفسونو نه جوړه تاله د خپل جنس نه جوړه پیدا کړی دا چې ترشته کې انسانانو سره وې کې پیریانو کې بوادن کې ځانل انسانانو ستاسو لپاره پیدا کړی یزرعکم فیه وګور انسانانو کوم ازواجن ومن الانعام ازواجن او سارو کوم پیدا کړی دا غیم د ډیرې دو طریقه دغه ده نسل او د زیم د ډیرې دو طریقه دغه یزرعکم فیه ډیری تاسو په دې طریقه فیه سمانا په دې طریقه هم ډیری کنا لیسا کمثلی شیعون نشتے دا اللہ پشانتی سوکا نا ملائکو کے سوکشتے نا پا انبیاءو کے سوکشتے نا پا انسانانو کشتے نا پا جناتو کشتے نا پا دی پتانو کشتے حدیو سرداد ملکو برابر کڑی دی کا نا سوکو لے لون کڑی دی سوک زامن سوک سو او فسرینوی فیه ردن علی اهل الاوسان دا رد پاگی بود پرستو پل اسنام ولی یقولون اسنامنا تماثیل ذات اللہ بیدا مونچی جوڑ کلی دی کنا دا دا اللہ دا ذات تصویران دی ہوئی ناغام لیدلی چی جوڑ کلی دا دی داخی اللہ خواه زمون دا بوتان او زمون دا اسنام چی دی دا د الله تصویران دی او فوټوان دی چې موږ د دې بندګۍ کې اون د الله بندګۍ شو کنه الله ویلې زه کمیسلی شیون تاغلی دلې دا شی مثل په دنیا کې نشته نو تاول څنګه جوړ کړی تا لیسا او مبالغه ده پکې ها کافی ځکه مبالغه دې پار راوړ هو سمیع البصیر اغا اللہ اریدن کے اولیدن کے دے لہو مقالید السماوات والارد خاص اللہ لردی اختیارات و خزانی دا اسمان و دزمکو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر کلا رزق ورکی چالی چی خوخیش او چالی چی خوخیش نو پانداز ورکی داولی انہو بکل شین علیم ذکر اغا پوئی گی هر بنده په حال پويږي چې کذل زار څومره مال زیات ورکما نو دا ډېر اخلاقی انسان دی دته طبيعت دی رجز دی دی لوی نه کوي او په بل پويږي کاغله لګون دي زیاتې ورکوما نه خلق وبیاتنا پزمکه نشي ګرځې دي انه بكل شيء عليم پارس پوي کنه شرع لکم دا جواب دی دریم دا غیولی شبهی چی دا خبر مخ کی چانه دا کلی نو اللہی شرع لکم من الدین ما وستوابی نوحن نازل کلی دی اللہ استاو دا پار دین اغا چی وصیت اکلی و پاگی سرا نوح علیہ السلام تا والپیغمبر چی دنیا تا دین را وردی واللذی اوغا اوحینا ایلیکا چی منگتا تا کم وحی کلی دا یو شی دی وما وصفنا به ابراهیم و موسی و عیسی او هغه چې موږ وحی کړی و پاره سره ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته یو شی دی هغه وصیت سو ان اقیم الدین چې دا دین راټینګ کوي ګوره دین دنو ورځي دا ولا تتفرقوا فيه او په دې کې دیو بل نه موجوده کیږي ولا تتفرقوا فيه ولیک جدا شو نو دین به ختم شي دین له مضبوطیږي چې اتفاقي نو دین راټینګ کوي او دا ډیر ګران ذکر دی چې دې کې رد شرک دی ا دنیا ټول زغ خلق دا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی ډیره ګران دا په مشرکانو باندې هغه مسله چې تاسو دعوت ورکوي په طرف دا وی دی په ډیر خپه دي چې وردا زموږ به ادب کوي زموږ سکه خدا دا اللہ شان دیخوا اللہ یجتبی الیه من یشاو اللہ را نزدیکی خپل ځان تا سوکو چفو خیشی ناغدی مسئلی تا ادری اوی لمسیو تا ویہدی الیه من یونیب او ہدایت کی پترب دخپل ځان اغا چاہتا چید اغا پزلکی توحید سره محبت شتے کن نا اللہ نورم را نزدیکی کلکی ہے کی مضبوطی ہے کی کارتی نظر دین واخ لکن دا مطلب ہو ولی چرتے ہو سڑی خوب لی دلی و عالمو چیزا پا خوب کی تا پیغمبر اڈو کی راتو لوما چا تبیوی ناغبوی تو با باسا اشیطانی خوب دی نوجد عالم نے تپوسو کو وی اللہ بستان از سنت کا رخ لی پیغمبر سنت ختم شوی دی او خلقو پی عمل پریخ دی نتان با دی کا رخ لی تب سنت تا پیغمبر تازہ کہیں تو سم خبر ہو کنو چین اقیم الدین دا دین راٹین کے وردی کی نو دین سی دا اللہ توحید او دا پیغمبر سنتی کا نخان دریم شبھار رالا چی مقامی علماء ستا خلاف تھی اس وقت اثر اتفاق نکی چی منچانا تپوسو کو ناغی ہوئی چی نادا دیکھو دانمانی دا خوشتا دی ویشتا دی پا جواب راگے چی دا غمولان چی خلاف کوي اگی عزت کی راگلی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم او نه جدا کیږي هغه کسان نه دي جدا شوي مگر پس داغي چراغ لې دي تعلم هي خپوري حق او باطل پیژني هول دي مسلې ته حق نه وي بغيا بينهم په عزت کې راغلي دي پیغمبر سره عزت نه کوو چې عزت کې او سره راشي خو غلا گزار پکاري ملاوي ولولا كلمه سبقت من ربك كن يغ فيصله چې مخکې شوي دربستانه علاج لمسمن ترانه ټیم قرر شوي پوری لقضيه بينهم فيصله وشوي وا دي په مینس کې وسو وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم بیشکا کسان چور کلیش آگی تا کتاب رستو ددی پیغمبران لفی شک کم منو مریب ناغی پا شک کی دی ددی قرآن نداسی شک چی نور نور پا شک کی وردی شک و لڑی ری ار کل چی اختلاف دی ار کل چی دخل خو شک دی پا مسئلہ کی نفلی ذالک فدعو اشارہ دے شک تدا او دے اختلاف تدا خلق تا دعوت ورکا چدا شک ختم شی اختلاف ختم شی فی شک منو ابن کثیر وی لیسو علی یقین من امرهم و ایمانهم اگی پا خپل عمل کے او پا ایمان کے شک دے یقین یہ نشتا فانما هم متبعون لآبائهم واسلافهم بلا دلیل ذکر صرف دفل و مشران پا خبر پس روان دی دلیل و سر نشتا ولا برهان انا حجت نفل ذالک فدعو تول دعوت ورکا دعوت گران دے وستقم فدیبان اکلکشا کما امرتا سنجتا تا حکم کرشوی دے ولا تتبع اهواهم مروانی گذی پا خواہشات بسین وقل آمنت بما انزل الله من کتاب اعلانو کا چما خو ایمان راوڑے دے پاگا چلا نازل کرے دے ہر کتاب کا قرآن دے کتورات دے کنجیل دے دما خو پاگی ایمان دے وامرتو لعادل بینکم ما تا حکم شوی دے چدا ټول خلق یو کا کنا دے اختلاف تنو باسا لعادل برابر والی توی چستا سمین کی برابر والی ہو کما خاص پدی مسئلہ باندی مسئلہ بسی اللہ و ربنا و ربکم اللہ زمونگا ام رب دے استاسو ام رب دے عقیدہ با زمونگا یوئی ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم زمونگ دا پارا بخپل عملونی پکار برازی استاو دا پارا استاسو عملونی لا حجت بیننا و بینکم جگڑ ختم شوا نشت دے حجت و جگڑ زمونگا استاسو میانس کی اللہ و یجمع بیننا اللہ برا جمع کی منگلرا قیامت کی ویلی المصویر او دے اللہ تراتل اللی دا امور عشرو دا مبلغ دا شجاعت تپارا فدعو واستقم ولا تتبع وقل آمنتو پنزم و امرتو لعدل بینکم شبکم اللہ و ربنا و ربکم پنزم وَمْ لَنَا عَمَالْنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اَتَمْ لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ نَهَمْ أَلَّا يَجْمَعُ بَيْنَنَا لَسَمْ وَيْلَيْهِ الْمَصْوِيرَ فَذِي لَسُ اُمُورُ بَذَمُنْغَ اتفاق راضی وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ اَقَ قَسَان چِ وَسُمْ دلیلونه پیش کړي مخالفت کړي او موږ سره دلیل شته یحاجون فی الله د الله په توحید کې جګړې کړي چې خې اومن الله من بعد مستجیب له پس داږي چې د الله زو توحید قبولتیا وکړې شو له حجتهم داهزتون د دې دلیل باطل له چې ټول خلق اقرار وکاو ایمان الله کنه نو حجتهم داهزتون د دې دلیل باطل له چې دې نه پس دې حجت حجت کوي کتاب کتاب کوي عند ربهم د خپل رب سره عليهم غضب دی باندې د الله قهر او غضب دی دې په اړه عذاب ډېر سخت دا جواب دې بل دې چې کتابونه خلاف دي الله وی راي وړي الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان الله غزاد ته چې نازل یې ک قرآن د حق د پاره او ته ټول لپاره د میزان دی د سره بت کتابونه تللی شي کنه ها د میزان ذکر راغنو و ما یذری کل عل الساعه قریب اسبو ک تعالی را چې قیامت نږدې دی یو میزان خدا قیامت ته کنه دلتا خمیزان قرآن یادی یستعجلو بها الذین لا یؤمنون بها دیر تلوار کی پا قیامت باندی آگا کسان چی باور یہ پی نشتا دا چی دا نیمانی کنا دی بیا بیا ہوئی چی قیامت بکلی قیامت بکلی آگا کسان چی ایمان روڑی پا قیامت باندی مشفقون منها اگی دیر پا یرکی دی اگی سر غم دی چی خدای عمل بسنگئی مشفقون منها فیعلمون پویگی انہو الحق چدا قیامت رشتیا دے الا ان الذین یمارون فی الساعت خبردار اغا کسان چی شکی پا قیامت کے لفی ظلال بعید اغی پدا سکم رہے کیلی چڑیر اللری داد حقنا اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء اللہ دیر بے حد مہربان دے پخل بندیانو مہربانی کنو رن پی جنے د پدیو پی جنا چسو اوگے پات شوی دے یرزق من یشاء رزق ور کی اچا ل جو والی هو القوی العزیز او اللہ دیر قوت والا دے و زورا ورزات تے لطویف مانا کی ابن عباس رضی اللہ عنہ حفیون دیر مہربان اکریمہ مانا کی بارن دیر لو احسان دے بخلق و خان اللہ سمر احسان کی خلق و سرم سودیوی رفیقن نرمی کئی لطیف مانا رفیق در حضرت مقاتلوی لطیف بالبر والفاجر پارچا باندے کسوک نیک دے کبت دے فاللہ پی خپل مہربانی نبن دی کنا لطیف بعباده او قرطبی مانا کئی چه لطیفن فی العرض والحساب قیامت کی بہت سر دیر آسانی صاحب کتاب عرض با پی کئی چه دادی کلی دا کلی حضرت جعفر مانا کی واسعن فی الرزق رزق دیر فراخ دے لطیف دے او حضرت حسین مانا کی جوادن فی القرآن دا قرآن چی نازل کرے کنا دے دیر لوے سخاوت کرے بخلق باندے دے دیر لوے سوت کرے بخلق باندے جنید مانا کی لطیفن بالمعرفت بربیہی دے مہربانی دا چار سوک ار چاته خپل ځان خولې دي چې ما پیژنې استاره به ما وره ار سوک یې پوکړې په ځان باندې سم تاسو جاهل په دنیا کې نشته چې خپل رب نه پیژنې محمد ابن علی معنا کوي لطیفن مجیرن اذا یئسا چې سوک راگیر شي نو الله ولا پناه ورکړي د دشمن نه بچکی ده ظلم نه بچکی چاویلیو ګرلتیفن کریمن بسطر علی العباد پردا چی پابندیان باندې کغل غلا کوي نمو یا خدای پردا مې وساته دمر مې ربان چاویلی د لطیفن بقبول القلیل فلگ عملو کنو اللہ قبلی که یو کجور دی ورکلا فرج سور وطن نجور کی او چاویلی دی یقبلو الیسیرا والقلیل فلگ شید اللہ پنم باندی ورکنو اغام قبلی کدیر عمر کنم قبلی او چاویلی چه لطیفن بالعدل والفضل قانون یا دیر دے انصاف دے او سرد قانون نبکی احسانم شتا چه دغا سی پری دی رخصتم ورکی خوا چاویلی لطیفن بن نعمت فوق الهمت دیو سڑی با دورا امت نیخا اولا بولد آغی نزیات ارسور کری اجس سڑی بایی سو زکی پوری بان خلی اخلق بوئی دادا سو مزدی دی بن نعمت فوق الهمت خوا لطیفن بالاعانت فی الاضطراب چکل پریشان شینو اللہ دا سر امداد کئی لطیفن لا یعاجلو بالعقوبت لطیف دے تلوار نکی پس سزا باندے زخیر دوی پو بش زخیر دوی چرتا پل اسم دے والا سپیڑا ورکی او تخبر دان معلومی کرنا تھا لطیف لا يرد سائله لا يرد سوالګر نو واپس کوي څوک ته سوال کین الله ولا ور کوي لطیف بالرحمت علی من لا يرحم نفسه دا سې لطیف دی چې اوسړې په خپل ځان رحم نکوي او الله پر رحم کوي ګوره خپل ځان سره اوسړې ظلم او زیاتې کوي او الله پر رحم کوي اللہ لطیفم بعبادہ اللہ ډیر مهربان دی په خپل بندیان او رزق ورکیا چاله چې فخیشی هر قسم رزق او هو القوی العزیز هغه ډیر لوی قوت والا او زور ور من کان یرید حرس الاخره نزد له فی حرسه هغه څوک چې غواړي په دې خپل عمل سره او عبادت سره پسل د اخرت چې الله زید آخرت دا پارکوما حل ترا کی دنیا کی میسجت نشتا نزد لہو فی حرسی اللہوی منگ زیادے کو دا دا پارا پا فصل دا آخرت کی ڈیروی ہے والا دنیا والا عمر کو دانے چی دنیا نی امن کانا یرید حرسد دنیا سوک چواری فصل دا دنیا نوتی ہی منہا ورکوولا دنیا وما لہو فی الاخرت من نصیبا دا داسې بد نصیبه دی چې د پار په آخرت کې بیا برخه نشته الکه چې غواړي خو دواړو غواړه کنه چې الله مال دنیا او آخرت کې دواړو کړه اجه څوک صرف دنیا غواړي نه الله وی آخرت کې نشته بیا ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دا جواب دی دا یو ولې شوبه چې دغه سو وحي میکړي دغه سو وحي میکړي د انبیانو ته میکړي دا ولې دی بل څه جوړ کړی دي چې زماغه وحي پرې خدا ا دنیا کې ځان ندین جوړ کړی دي چې ورسونه پاکستان میلادونه پاکستان ماتمونه پاکستان 14 اگست پاکستان دا کم دین دی الله یما خدا دین نه نازل کړی دا دیل چلتا بلچا دین جوڑ کرده دی خواه ام لهم شرکا او یا دید پارا نور خدایان دی شرعو لهم من الدین چنازل کرده دی دا دید پارا جوڑ کرده دی دبل دین اغا دین مالم یا ازم به اللہ چلا دا اغی اجازت نه کرده چدا کارون نا خدا کفر او شرک دی دیکھ اوڑی ربی عزتی دا بندیان دیتا خود دین نشوی لی ما لم يعظم به الله او کنو هغه خبره چې فیصله شوې ده مخکې د عربستان د قضيه بینهم اوسو فیصله شوې او بهشکه ظالمان چې دې لپاره عذاب دردناک دي تر ظالمین مشفقین مما کسبوا او به ویني ظالمان خلق په قیامت کې یریږي با تسنا مما کسبو د خپل عملنا ولې عملنا به الله یو دغه جوړ کړی توبه ډیر بد شکل شي به ولې جوړ کړی دا ست عمل نه دی ولې خپل عمل نه یریږي چې خلق ما د دین اخلاص کړي او هو واقع بهم هغه پر دانګي دی وتی تختی هغه بار پسی هو واقع بهم د بد عمل د انجام دی نو خان هغه کسان چې ایمان راوړي او عمل کړي او صالح فی روضات الجنات په باغچو د جنتونو کې وای لهم ما یشاؤون عند ربهم د دې لپاره اوسوی چې دی غواړي د خپل رب سره ذالک هو الفضل الكبير دا د الله ډیر لوی فضل دی ذالک الذی یبشر الله عباده دا جنتونه دي کنه چې خوش خبری ورکړي الله خپل بندیانو ته په دې سره هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي صالح قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودتا في القربان وایوتا چې نو غواړم ستا سنا په دې خپل دین باندې په دې خپل مسله باندې سعی وځم نو غواړم هو یو خبره غواړم الا المودتا في القربان دا غواړم اے قریشو چې د خپل ولې لحاظ وکين دا غواړم که ایمان نراوڑه شرک نتوبه نو باسه و صرف دائم چه خپلوان خویو کنه زستاسو یا رشتدار یم کنه نو ده خپلواله لحاظو که ما متنگوه ما خپل کار تپریده ده ما پزی مواره دیر لوی بوج ده موسیٰ علیہ السلام بم دا فریادو کی رست و براش سور زخرب کی از نورم چیا قومی لیما تو ازوننی ما ولی تنگوئے ما آخر سے چل کردے انی عزت بی ربی و ربکم ان ترجمون زد اللہ پا نم دن پناہ غارم نو انبیاء خدا غویلو پل ولی و تروان دکلیو چی ددی لحاظو کے د خپل ویلې حاز ارسو کوي په دنیا کې او زمان الله سو اخله دا به تر معنا مگر محبت او لحاظ کوي زمان د خپل ویلې معنا کوي دا حضرت مجاهد قتاده کریمه ایلی قرابتی منکم لا تؤذونی تاریخ پلولی پو جوان دی ستا سنا طلب کو ما چی مال تکلیف مرا کوئیں ومن یقترف حسنتا اغا چاچی یوکڑا یو نیکی نزد لہو فیا حسنا من بزیاد کو دل رپاغی کے خیر و برکت و اجر و درجہ مَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً سَوَانَا حل تاغیت ہے خوئی چیرہ دا ظلم کم کے دا ضرر مرس ہوئے دلتا صحابہ کرام دی ار وقت دا پیغمبر پا تابدارے کی اولار دی نو دا دی خبر ہے اکڑا تدلو حاضر آیتو امام راضی ہوئی على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آیت دلیل دی چې په مونږ باندې محبت د آل پیغمبر واجب دی چې مونږ د آل د رسول سره محبت ساتو دا به مو لازم دی په چې آل د رسول یې کنه د حضرت علی اولادی د حضرت جعفر اولادی د حضرت عقیل حسن حسین د دې په نسل کې څوک رشار اغلی کنه موږ بلاغي ډیر قدر کو کوم واجب دي ولی من یقترب حسنتن وحب اصحابه اذغه سي محبت د مرګرو د پیغمبر او هاذا المنصب لا اسلام دا مرتبه نه حاصلېږي الا علی قول اصحابنا مگر زموږ د اهل سنت والجماعت په عقیده کې انور غور پسې بدر دی ویخه ان الله غفور شکور او بشک الله بخون کې دی او ډیر قدردان دی د بندیانو د عملونو ام یقولون افترا علی الله کذبا زجر دی بلکې دی خوې چې دا د الله دروغ جوړ کړی دا د مر قران دا وی دی پیغمبر پدلا دروغ جوړ کړی دی. نو جواب کوي فایش الا یختم علی قلبک یو معنا کچری الله غواړي نو ستا په زړه باندې مهر لګی نار سبا ختم شي بیا باندې قران یې نه به وحی او نه به پیغمبري اس باندې چې د دې خبرو ته وګوري کنه الله وی لکه یو بندوی چې زړه می غواړي چې دا ارسه می دس دوس کړي بس الله وی چې دې خبرو ته وګوري کنه چې بس دا ارسه می بند کړي بس تعالی می وته واله او دوی معنا به تر ادا کچری الله غواړي ختم علا قلبک استاد لو بغټه کی مضبوط هدي خبرو واړو سو پروا نه ساتي خدا سه وکړه کنه زړی ولې مضبوط کو هغه طبيعه دا خلق مچان ښکارې دو ويمحو الله الباطل او لري بکی الله دا باطل د دنیا نه او حق الحق بکلماته او ثابت بکی حق او خپلو کلمو او حکمونو سره انو علیمم بذات الصدور بشک اللہ پوئی گی پاغر آدنو چی پسنو کی دی فہو اللذی اقبل التوبتان عبادی اللہ آغا ذات تے چی قبلی توبہ دخپلو بندیانو دا لس صفتنا لمومنانو ذکر کئی اقبل التوبتان توبی قبلی کنا ویافو عن السیئات او معافی کی دی تا دیر گناہونو ویعلم ما تفعلون او پوئی گی پا کار چتا سوی کوئے سشیت پٹ نہ دیکھا نخوا ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او قبولتیا کی اللہ داغی کسانو چیمان روڑ دے عمل کینے کم ویزیدون من فضلی او زیاتی بدی تدخل مهربانه نا ډیر ډیر سوسو چند او کافران چې دې پر عذاب ډیر سخت ولو بسط الله الرزق لعبادی لبغوا فی الارض کچر الله فراخه کې رزق خپل بندیان له ندی وسر کشی پیدا کی پزمکا کې ولیکن ينزل بقدر ما يشاء ولیکن نازلیه پاندازه چې دا خوخی انه بعبادی خبیر بصیر بشک الله په خپل بندیانو باندې خبردار اولیدونکو نو دلیل پیش کی د دې لپاره چې خلق بداوی کنه چې رزق دې ډیر راکې مونږ به ولي بدغه کو مونږ سلی ونی خو نه یو چ خدای را لمال را کې دولت را کې نو خخ کارونه پکو جمعهتونه به جوړو حجونه به کو عمره به کو خیراتونه به کو مونږه صدقه خونه یو الله وینا ما ته پته ده کنه کډیر کما دا ارسه به ته پری دي اوس خلا بیا مونږه داس کای دا به ته پری دي بدا دي نه منله الله ته مثال پیش کوي ښا چوغورا وهو الذي الله غزات ينزل الغيث چوری باران من بعد ما قنتو پس داغی چې خلق نا امید شي وینشر رحمتا او وری په دې باندې خپل رحمت دا مطلب دی نو کې چې دا باران ډیر راشي کنه د کامخ کې راغلو نو کلی ونولو هغه لاغه سلانی بات شوی ښا اکلی چې وړي کنه دا ځکه چې ډیر شکنه نو ډیر کې خدا غا چلی نو او هو ال ولی الحمید هغه الله مددگار دی او ستایل شوی او من آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة او بعضی د الله د دلیلونو توحید نه پیدا کول اسمان نو د زمکې دی او هغه چې خار کړی دی په دې دواړو کې زنده سر ما بس فیهما اسمان کیم زندہ سرشتے سو کوئی کل کل پدی باران کی شمشتے را پریو دینو داو بھرئی نوی اللہ تا علم دے خکلا سے قرآن نسبت دوارو تکی انور مطلب صرف دزمکی خوا وما فیهما وهو على جمعهم اذا شاء وقدير او ذا الله فجمع کولو دی مخلوق باندې چې وغواړي نو قدرت والده چې څنګه نن خار کړی کنه کم کم زیتا حد نه معلومی چرته دین انسان وای ذل قرنین چې چته تنه انسان نه واخ کی خا نذقس به الله بیا را جمعو کی اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اواغا چرسی تاستے بندیانو پدی دنیا کی سمصیبت مرض راشی غم راشی حادث راشی نبلبل چاہتا نسبت مکوئے فبما کسبت ایدیکم داستاد دخپلو لا سنو دو پل عمل تا فکر کوا چما کم دا سی غلطی کری دا چلارا لسزا رکلان دستاو دا عمل پوجا دیکھا او گوری هر عمل امنا ویعفو عن کثیر دا غدیرو نخو مخڑی پریدی او کپار گنای او سلینی ولی ناخو بپروتو بیا اخو بیا دا گردی دونم پاتشیو چلا پہر گنا بایندی نیوے کنا نا ویعفو عن کثیر اما انتم بمعجزین فی الارضین ایتاسو خلاصون کی خپلزان لرا پزمکا کی دا اللہ دا عذابنا او نشت استاو دا پارا بغیر دا اللہ نسوک دوستاو نمددگار ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام دا بیاغ خبر دخوا چی دیوی چیرک ریک لنو خیر دے خبئی کنا مال چی سورا ډیر شنو دورا بخی دین نصب لري او یا دې سره لګي چې ما کسبت ایدی کوم مصیبت دي ته مو چې دیو بندکار رواني خو خوشاله سروزې دوري سورې حساب کوي چې دوه ورځې ما کور ته پیسې راځي انا صاحب په کې بریک راشي کار خراب شي نو دې پریشانې چې دا خو چا څه چل کړي غوړي چې لاندې کې کړي ککلي کې کړي څه چل شوی دی ولې د ما کار دا سه پټا پودري دو نه لا ویچا سن دې کړي په ما کا سبت ایدی کوم تا باندې چې دا دومره وختیر شي کنه یې په تا به کې دا الله په نوم سوار کړي تاب کې د الله د رضا د پاره چې ته خپل گاونډي ته خپل خپلوان ته چې ستا خپلوان کې به غریب او یتیم او یسیر پر ویرونو کې خوریونو کې پدی کې باندې نوی تاسو نکړلې الله در باندې بند کړ کنه دا خو خپل عمل وجه ده ښه اوس یې مثال پیش کیو ګوره ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام بعضی د الله د قدرتونو نه دا کشته او بیړه او جهازونه دی په سمندر کې په شان د غرونو چلیږي کنه ښه یش یسکن الريح کلا غوالینو هغه هوا به بند کی چې دې په څه چلیږي ښه فیزللنا روا کدا علی زهره او بغرزی اولاړ په شان د سمندر بیا ولاړی کنه څوک ووی او بلګې ونو زمکه سره ولګې دا ارسه چی وخو الله او درونه ښه دغه سی بولاله دي کې د الله صحیح حکمت ته دا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور په دې کې عبرت ته او نصیحت ته هر هغه بندل چې صبر ناک دی او شکر گزار دی چې په سخته کې صبر کوي او په راحت کې شکر وباسي نو الله غي بنده ته په دې کې چوغوري دا خو ته شکر وباسي مستاکار نو درو مخه اوستاکار به چلیږي او چې چا کې شکریا نه یې کنه نو دا غجاز به پتل ولګي او بیا نه خوځي ښا دا الله کار دی روانه معاملې انا سپودري انسان قمقلی به وقفي نا کلی او په لمنډوي پیرانو پسې کله بل په لمنډوي چیرې چا سکړی تاسو راو باسه وي او غا شیطانانو مرتوی چی او دا پتا بانی چا سکلی دی او دا دیر استل گران دی عصاب غواری نور دان غرق کی نور سکے خو نور دان غرق کی قرآن ته نه ګوري چې دا خوستا عمل خرابو توبه وباسه عمل صفا کا صدقاو کا خیراتو کا نیسو نی او یوبقهن بما کسبو یا با اللہ دا در جہازون غرق کی وکتب ابو زی دزید عمل پو جب ما کسبو خوا دیر دا سکڑی کنا خوا چیدی غفل شیطانی پاغا سمندر کیوں کی پاغا جہازونو کی زان سر رنڈے بوتلی او اگا میل سنا او اگا ناجی گانے بجانے ناللہی غرق بے کم گرے خوا ویعفوان کسیر خمافی کئی در دیر و نمافی کئی کنا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ خَفُوِيَا وَقَسَانُ جَادِلُنَا فِي آيَاتِنَا چَغِي جَگَلُ كِي زَمَنْ پَدِي آيَاتُنُو كِي مَالَهُمْ مِنْ مَحِيصَ چِكَ اللَّهَ رَا تَلَّا سُوَا چَو نُبِيَامْ خُلَاسَي نِشْتَا خَفُوِيَا پَدِي فَمَا اُتِيْتُم مِنْ شَيْنْ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا نواغا چِ تاسو لَذَرْكَلِ شِوِي دِي سَشِي دَا سَكَا دَ جُوَنْ دَ دُنْيَا دَ پَدِي بَانْزَانْ خیر و ما بقا بہتر دیو ہمیشہ للذین آمنوا علی ربیم یتوکلون دا غچا دا پارا چیمان راولی پا خپل رب باندے اعتماد کئی دا بیا صفات ذکر کئی دا مومنانو والذین آوکسان دی اجتنبون کبائر الاسم چیزان ساتی دلوی گناہن قتل زنا جواری سودو رشوت وغیرہ ټول والفواحش او د بی حیاینهم فیزا ما غضبوهم یغفرون او کله چې غصه شي په چا باندې نو معافی وته کوي چیرې جذب په انشو معافی کوي وته او هغه کسان استجابوا لربهم چې قبول کیا کی د خپل رب او پابندی کی د مانزه او امرهم شورا بینهم او هر کار د دې د مشورې په خپل میان کې تنظیمی اشتکن افا ومیم ما رزقنام ینفقون ابازی داغی مال چی مولا ورکلی خرچ کئی دا اللہ پلار کی واللزین آو کسان دیزا صوابهم البغیهم ینتصورون چورسی دیتا سزیاتے دچا دلاللہ سنا نبدل اخلی دا خوب دا دیو دا مخ کی میند کی تعارض را مخ کی ویلیو چه هم یغفرون چه غصو الراشی نمافی کئی او دل توی چه نبدل اخلی انتصورون نیو جواب داده چه گوره چاکی صبری آغا مافی وکی او چاکی صبر نی نو آغا انتقام واخلی نو اللہ خو اجازت کلی چه سید سرکلی دی نو آغا سو سرو که خود یاته بنکه کنا یوا دویم داده چه آغا دو دنیا خبر آوا د دنیا په کار کې او معافي کې معافي کې او کې او سلیستا دین ته نقصان ورساو ندی کې معافي نشته دي خلک گمراه کې بدعات کې او شرکیات کې او خلک اته صبر کو نه دي کې پورې انتقام اخلي رد وکې په دې باندې چې خلک داغه گمراه نه خلاص شي ښا نذر اغلی اذا سواما وبالبغيو کله چې ورسیږي چې الله سن زیاته او ظلم هم ينتصرون داغه انتقام اخلي او جزاء سيئات سيئات مثلها او بدله د ګنا چې دا نو هغه سزا د داغه په شان ته زیات نه مثلها کله چې الله سزا ورکینو مثل زیاده نکی و سره دا غیم را یو سزا و لور کی فمن عفا نو آغا سوک چه مافی اکلا اقبل رو مسلمان تا و اصلحا و اصلح اکلا فاجرو علاللہ دا جرد دا پا اللہ بانده واقع شو انہو لا يحب الظالمین بشک اللہ محبت نکی ظالمان و سره ولمن انتصر بعد ظلمه اوغا چاچ بدل و آغستو پس دا دی چه ظلم ور سر شویو اولائک ما علیم من سبیل رضاقی خلق باندی اس ملامت یعنشتان ولی چی اسلامی حکومتی کنا او سڑے قتل شی نو تبا رپورٹ کئے کنا طالبہ با کئے چی دماد پار دے دی سڑی نا قصاص واغستے شی نو سیدہ اولائک ما علیم من سبیل که معاف دې کو هډې را وخی اچ معاف کولې نشینو دا ستا حق دې فتبې نه اخلي اس نه چې ټټو پکړه واخلي ناغم قتل کو ظلم او کتبم ظلم کینو زه د ظلم سلسله به جاری په دنیا کې خلق وای پلانې وي خپل بدل واغس نه بدل د حکومت کار دا زما ستا کار خونه ده انما السبيل بشكم لامتيا چدا على الذين فاغچا دا يظلمون الناس اج بخلق ظلمنا کوي ويبغون في الارض بغير الحق او سرکشه کی پزمکا کی ناجائز چان مال چان سو اولئک لهم عذاب علیم دا خلق د پاره عذاب دردناک دي کو حکومت نشتا چې تپوسیو کی او سزا ولا ور کی نو الله وی زه خویم کنه زیما زه تینا بدل اخلم او خلق نه پویږي چې دا ول الله سزا ور کړه خیر اوس خرورو پویږي زګه چې ظلم نه پاتې کیږي قیامت تکا چې کوم سړی په بل ظلمو کې نو خیال و تکوا یا بلری یا بنزدې خدای به رانی سی ښا دا الله عذاب دې کنه دې په اړه عذاب دې دردناک ولا من صبر وغفر هغه چا چې صبر وکړ او معافي وکړه ان ذالک لمن عزم الامور دا ډېر لوی کارونه دي لوی خلق او هغه څوک چې له گمراه کی نبی دا غوږ پاره څوک مددگار پس د دینه چې له گمراه کړی دي او ویني به تو ظالمان کله چې ویني عذاب په قیامت کې یقولون چې غبوي هل الى مرد من سبيل شته دی واپس لو تلارو یو بیا دنیا ته راځي ښه هل الى مرد من سبيل شته دی واپس لو تسلارو وترام یو رضون علیها ویني به چې ور روان دي کولې بشي مخامخ کولې بشي په جهنم باندې خاشعين من الظلم یریږي به د ذلتنا تر سوایه به یریږي چې خدای ټول خلق ينظرون من طرف خفي اګوري به په نظر پټ پټ بڼو دلان دی به ګوري چیرې مونږ تاسو ګوري رسوایی پکې ډیره ده او بو یو کسان چې ایمان والدي بشکا زیانکاران او تاوانیان هغه کسان دي چې ځانونه تاوان کوي چولې دي خپل اهلم پر د قیامت الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم بشک ظالمان په عذاب همیشه کی وی او نبی د دې د پاره څوک مددګاران ینصرون من دون الله چې امدادیو کی بغیر د الله او څوک چې له گمراه کین وی دا غیظ پاره سلار استجیبوا لربکم اے خلقو د خپل رب خبر او منه دا حکم قبول کړي هغه سره شرک مکوي مخکې مخکې د دینا چرابه به شي اورځو لا مرد له من الله چې بیا نشته واپس کېدل دا غیظ پاره د الله د طرف نه نور څوک واپس کول نه شي او له هنو واپس کې خو راوستي ده نبی استاس د پاره می ملجئن زید پناه یوم ازن پدغروزی اما لکم من نکیر نبی استاس د پاره انکار کول فائدہ من کډیر وای چې مون خو سن دی کړی مونږه خود خو سو فائدہ نکوي نو ښا فین اعرضو کدی محلی اے پیغمبر همار سلنا کالم حفیظا مون نه لګلې پدی باندې نگہبان ان عليك الا البلاغ نشتا پتاوانی مگر رسول تخپل ذمہاری کا سا دعوت ته ها وینا مونږ چې وی زقنا الانسان منا رحمتا چې کله ورکو مونږ دې انسان نا شکر الله بدبخت له تخپل طرف نا رحمت فرح بها دې پاري مستیو کی ګور زمرا نا بیا کلا دې وین تو سبوم سیئاتن کور سیدی تاسو سختی او مصیبت مرض په سبب دا غي عمل چې مخې کړې لا سنو دي فین الانسان کفور نو د انسان بیا نه شکر شي د خپل رب نه لله ملک السماوات والارض دلیل عقلی خاص د الله بادشاہی ده پس مانو د زمکو یخلق ما یشاء او پیدا کیږي چې فخې شي اغه د چا زور خنشتہ کسوک ډیر وای چې الله دا ظلم مشر ما وکنه نه لونه مې وشوي نو دا ظلم خورا لذي راکا نه استغفر خدا دا خدا الله خو خدا کزیه در کئی کلور در کئی ریرو خلقو بدی طریقه بانه ترسلورو پوری پرکلی و کارو نشو ولی یا حبولی من یشاو ایناسن بخنکی اگا چاہتا چیو غواری دلونو و یا حبولی من یشاو الزکوران بخنکی اگا چاہتا چیو غواری دزامنو او یو زوی جوم زکران و ایناسن یا جوڑے جوڑے ورکی نارینا و زنانا زامن اولونا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا او ګرځي هغه څوک چې غواړي شاند کارسمري هنکي بس انه عليم قدير الله خپوي کنه اپار سپوي او دا قدرت یې شته دي دا نه چې ورکول نشي هر څو سره شته ځامنوم ډیر دي لونوم ډیر دي خو څوک داسې محرومه کی بس نه ښه نو بعد تا به یقین کې چې دا د الله کار دی دې کې دی چې اختیار نه چلی کنه اما کان لبشرن ان یکلمه الله الا وحیا جواب دې داغه شبهاتو او جواب دې دې چې دې پیغمبر توحی کیږي نو مونږ تولی نه کیږي الله رب العزت وایي چې دا زما طریقه ده بس ندی لایق یو بنده لرا چلا و سر خبریو کی بنده دی لایق ندی کنا چلا و سر خبریو کی ها پیغمبرانو سر چکی نداغی جدا طریقی دی او دری الا وحیا مگر یا پا وحی سر وحی ستوی اگه توی چی پیغمبر باندی بیوشی را شی او چی بیدار شی نو زړه کې غار سپراتی چې الله و تعالی وړي دا نبی علیہ السلام وی دا په ما ډیر اگرانه دا وحنه دا په ما ډیر اگرانه ولي که په وحه بناستو او وحي بشورو شو نا غوخه بکې ناستا دا ډیر زور د وجنه نبی علیہ السلام رنگ بسور شو صحابه به تنا پلشوي ډډه تشبه تنا پلشوي اچ بیا برا اولټی د نوغي برالو نو خلې شوی بو او وی چې وینو کسل صلاتل جرس ما ته ټنګ ټنګون تی کیږي او وهرا ته کیږي او وی وا و انه اشد علی لا ما باندې را سخت دی کنه او بیا چې خشمن وغارسو د ما په ذل کې پراتی ا د نور آسان او چې جبريل براغه خبرې به وتا وکړي وحی به وکړه آسان او کنه یا د موسی علی السلام هغه آسان او چې کوی تور کې وسره الله خبرې کولې علی دینا اخوا د پړ دینا هغه هم خوا درې قسمه وحی ده ها مگر وحی او من ورای حجاب یا اخوا د پړ دینا لکه وحی د موسی علی السلام او یرسل رسولا یا راولیگی جبریل فیوحی بی اذنهی ما اشاو پس وحیو کی اللہ پا خپل حکم سراغا چخو خیم دا غدری قسمہ کئینو انور ذکر نکی چی انہو علی آخو دیرو چت ذات تے اگر سر سوک بلشان خبری کولیشی حکیم ہاں دا غدری قسمہ ذکر جائز کری دی چی دیکی حکمت تے چی خلقو تا دینو رسی کنخا نو دې درې طریقې جائز کړې دي چې هغه دغه سی وحي کیږي چې پریشانی ورازي یا به جبريل راځي چې په شکل باندې او خبرې وته کوي یا به الله په خپل خبرې کوي او لذل به پکې نه لکه کوئی تور کې او یا د نبی صلی الله علیه وسلم په سدرۃ المنتهى کفا او ها الی عبده ما او ها اخر کې بیا هغه جواب کوي دا اول شبهه چې دې سوي چې دا خبر استانه مخ کې چانه دا کړي وکذالک وحینا الیک روحم من امرنا همدغه سیمونګه وحی کړي ته دا ته د قران د خپل طرف نه روحن قران ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تمخ کې نه پوي دي چې وحي نه راغلي چې کتاب څنګه وي او ایمان څه ته وي ولكن جعلنا نورا لیکن اگر دو مونږ دی قران لره یو رڼا هدایت کو پدې سره چا تا چې مونږه خو هي د خپل بندیانو نه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او بیشکا ته ہدایت کې خلق ته په طرف دلاري نیغي صدقه زمواري ده بس مخه سمت لفظ چې الله وي ته مخ کې نه پوي دي نو زه کتاب خو نه پوي دي نو په ایمان هم نه پوي دي نو دوه مطلب دي د ایمان په تفصيلاتو تامت اسی خو ایمان د پیغمبر یی او په تفصيلات باندې چې ایمان و په چا راولي الله باندې په پیغمبرانو باندې په ملایکو باندې په کتابونو آسمانی او په ورځ د آخرت او څنګه څنګه به راولي ایمان په پیغمبر څنګه ایمان په ملایکو څنګه ایمان په ورځ د آخرت څنګه دا څنګه څنګه په دې تفصيلات خو نه کوی دا چې قران او تنازل شنو په تفصيلات پوه شو او کوم ایمان چې فطرتی دی هغه خدای انبیا وی دا مطلب او دریم جواب بهتر ولل ایمان ته نه پوی دی چې زبا ایمان ته دعوت څنګه ورکوما اوهو دا هوتا ته الله طریقه خو وکنه دعوت ال ایمان باندې نه پوی دی نو الله پو وکړي ټول الله ته محتاج دی صراط الله الذی لار دا اللہ غزاتو لہو ما فی السماوات و ما فی الارضی چی خاص دا غزی سوچی پاسمان نو کی دی و سوچی پاس مکہ کی دی علا الاللہ تصویر الامور خبردار دی اللہ تواپس کی دل دی در طول فیصلو دا تردیب پوری حوامیمو کی و شبہات ذکر شو سلور حامیم سجدہ کیو او دری شبہات حامیم شورا کی واخر دعوانا